do odbioru. Dostępne także w bezkonkurencyjnym finansowaniu. Audi Perfect Lease. Zapraszamy do salonów i na audi.pl. Żegnamy reklamy. Państwo też tak gorąco, czy nie? No, wolne żarty, panie redaktorze. A czy było kiedyś chłodniej ostatnio? Właśnie to jest pytanie. Nawet koleżanka Anna Kowalik-Brankati, która za chwilę z serwisem informacyjnym się pojawi w popołudniowym wydaniu audycji Zapraszamy do Trójki, mówi na dzień dobry do mnie zamiast witaj po latach. Mogłoby być chłodniej między nami. Jak zwykle. Zapraszamy. Szanowni Państwo, wygląda na to, że jest piątek, że wybiła 16 i że mamy bardzo dużo, bardzo ważnych rzeczy do opowiedzenia, więc startujemy. Serwis informacyjny Anna Kowalik-Brankati. Decyzja premiera Morawieckiego w sprawie wyborów kopertowych rażąco naruszyła prawo, jest wyrok NSA i pierwsze komentarze. Jedno jest dla mnie oczywiste. Po tym wyroku proces wyborów kopertowych był procesem głęboko przestępczym. Spór o handel w niedzielę. Lewica głosowała razem z PiS-em. Projekt trafił do komisji. Białoruś militaryzuje granice. Przesuwa dywizjon wyrzutni rakietowych Ziemia-Ziemia. Decyzja premiera Mateusza Morawieckiego w sprawie przygotowania wyborów korespondencyjnych rażąco naruszyła prawo. Jest prawomocny wyrok w tej sprawie. Najwyższy Sąd Administracyjny oddalił skargi ówczesnego szefa rządu i Poczty Polskiej. Wybory korespondencyjne były nielegalne, ocenia europoseł Koalicji Obywatelskiej Marcin Kierwiński. Jego zdaniem orzeczenie NSA otwiera drogę do rozliczenia Mateusza Morawieckiego. I za złamanie prawa, i za wyrządzenie szkód budżetowi państwa wysokich rozmiarów, no bo proszę pamiętać, że niby realizowały to spółki, ale przecież na to wszystko miały być umowy refundacyjne popodpisywane. Jedno jest dla mnie oczywiste po tym wyroku, że proces wyborów kopertowych był procesem głęboko przestępczym i ci, którzy podpisywali się pod dokumentami, powinni za to odpowiedzieć. Poseł Andrzej Śliwka z Prawa i Sprawiedliwości utrzymuje, że działania Mateusza Morawieckiego były jak najbardziej zgodne z prawem, a premier w 2020 roku podejmował decyzję w oparciu o ustawę covidową. W moim przekonaniu działania, które były podejmowane zarówno przez pana premiera i przez Pocztę Polską były działaniami legalnymi. Decyzja pana premiera nie dotyczyła organizacji wyborów. Decyzja pana premiera była oparta na ustawie covidowej, artykule 11 ust. 4, która mówiła o tym, że w ramach działania przeciwdziałania COVID może polecić danym organom przygotowanie pewnych działań. W grudniu Sejm powołał komisję śledczą do zbadania legalności wyborów korespondencyjnych. Mateusz Morawiecki był jednym ze świadków. Większa kontrola nad wydawaniem leków opartych na opioidach. Proponuje to ministra zdrowia Izabela Leszczyna, poinformowała o tym w rozmowie z Polskim Radiem. W tej sprawie zwołała spotkanie. Wzięli w nim udział przedstawiciele resortu oraz kierownictwo Naczelnej Izby Lekarskiej. Jeśli chodzi o to, w cudzysłowie powiem, legalne zdobywanie opioidów jako środków, które służą także leczeniu bólu w fazach paliatywnych, to rzeczywiście receptomaty wprowadzone przez naszych poprzedników są wprowadzone ustawą, która ma wiele dziur i tym musimy się zająć. Resort zdrowia prowadzi stały monitoring wydawania fentanylu oraz leków opioidowych na receptę. W tej sprawie ściśle współpracuje z policją. Będą dalsze prace nad zmianami przepisów dotyczących handlu w niedzielę. Projekt zakłada m.in., że sklepy mogłyby być otwarte dwie niedziele w miesiącu. Lewica próbowała razem z Prawem i Sprawiedliwością odrzucić projekt po pierwszym czytaniu. Tak się nie stało. Projekt trafił do Komisji Gospodarki. Autor projektu dotyczącego handlu w niedzielę, Ryszard Petru z Polski 2050, przekonuje, że Komisja Gospodarki to idealne miejsce do tego, aby wszystkich zainteresowanych pytać o zdanie w kwestii zmian przepisów. Nie chodzi bowiem tylko o dwie dodatkowe niedziele z handlem, ale także inne rozwiązania. To, żeby osoby, które się zdecydują na weekendowy system pracy, mogły tylko pracować w niedzielę. Albo kwestia tego, żeby te kwestie dotyczące możliwości handlu w niedzielę były zdelegowane regionalnie. Lewica pola do współpracy nie widzi, czy to na sejmowej sali, czy w sejmowej komisji. Ucina stanowczo dyskusję Anna Maria Żukowska. Pan Ryszard Petru znalazł popleczników nawet w klubie Prawa i Sprawiedliwości, więc niech z nimi rozmawia dalej. Projekt przewiduje także podwójne wynagrodzenie. Pracodawca zaś będzie miał obowiązek dać pracownikowi dzień wolny w ciągu 6 dni przed lub po pracującej niedzieli. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Przypominam, że najbliższa niedziela jest handlowa. Dwa projekty obronne, o które walczyła Polska, udało się przeforsować podczas unijnego szczytu w Brukseli. Premier Donald Tusk podkreślił, że mimo sporów udało się wypracować wypracować porozumienie w tej sprawie. Jeden wspólnie z Grekami przygotowaliśmy, czyli obrona europejskiego nieba, czyli ten Air Defense Shield, kopuła, tarcza podniebna, można różnie to nazywać, ale chodzi o to, żeby Europa wzięła na siebie odpowiedzialność, a nie poszczególne państwa narodowe za to bezpieczne niebo nad Europą. Podobnie było z tarczą Wschód. Połączyliśmy ten projekt z inicjatywą państw bałtyckich, które umówiły się na budowę takiej bałtyckiej linii obrony. Premier zaznaczył, że kwestie bezpieczeństwa granicy wschodniej oraz nieba znalazły się w konkluzjach szczytu na następne 5 lat. Białoruska armia przesunęła dywizjon wyrzutni rakietowych Polones do strefy granicznej w związku z, jak podaje, skomplikowaną sytuacją. Dywizjon ma pełny zestaw amunicji i jest gotowy do wykonywania zadań bojowych, zaznaczył resort obrony Białorusi. Nie ma informacji na granicy, z jakim państwem sąsiednim doszło do rozmieszczenia tych oddziałów. Polones to system rakietowy typu Ziemia-Ziemia białoruskiej produkcji o zasięgu 300 kilometrów. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziękujemy bardzo i do usłyszenia. Często dzisiaj w popołudniowym wydaniu audycji zapraszamy do Trójki Sport. Teraz i Adam Malecki. Dzień dobry Państwu. Kibice tenisa zacierają ręce na myśl o rozpoczynającym się Wimbledonie. Polscy tenisiści poznali rywali, z jakimi przyjdzie im się zmierzyć. Liderka światowego rankingu Iga Świątek w pierwszej rundzie zagra z Amerykanką Sofią Kenin. Magda Linette zmierzy się z Ukrainką Jeliną Switoliną, a Magdalena French z Brazylijką Beatrice Haddad mają. W turnieju panów Hubert Hurkacz sprawdzi formę Radu Albo z Mołdawii, który swego czasu w 2016 roku triumfował w turnieju Poznań Open. W siatkówce po zwycięstwie Polaków z Brazylią dziś Final Four, pozostałe ćwierćfinały. Rywalem Polaków będzie ktoś z pary Francja-Włochy. Początek meczu między tymi drużynami o 17:00, o 20:00 Słowenia zagra z Argentyną. A w kolarstwie panie ruszyły w trasę, a za nimi z mikrofonem na rowerze podąża Dariusz Urbanowicz. Czas na kobiece kolarstwo w Polsce. Marki Tour de Pologne nikomu przypominać nie trzeba, ale słówko women w nazwie zmienia wiele. 8 lat temu była pierwsza przymiarka Czesława Langa do żeńskiego ścigania na polskich drogach, ale coś się nie zazębiło. Dziś koncepcja wraca i to z wysokiego C. Zaczynamy prologiem, tak jakby taką jazdą indywidualną na czas w Lublinie, 4 kilometry. Wieczorem chcemy zrobić taki naprawdę bardzo, bardzo widowiskowy etap. W sobotę i niedzielę barwny peleton objedzie Lubelszczyznę, zahaczy o Roztocze, a niedzielna meta w Kazimierzu. Z Lublina Dariusz Urbanowicz. Kto żyje w Lublinie, niech spieszy na Plac Litewski, gdzie znajduje się meta Tour de Pologne Women. Polskie Radio patronuje wydarzeniu. Kibice kolarstwa dobrze wiedzą, że jutro rusza wielka pętla, czyli Tour de France. W peletonie nie zabraknie Michała Kwiatkowskiego. Jakie cele stawia sobie mistrz świata sprzed 10 lat z Ponferrady? My tak naprawdę nie jedziemy tylko po to, żeby walczyć tylko i wyłącznie w klasyfikacji generalnej, ale również szukamy swoich szans na etapach. Chociażby 2023 rok otworzył mi kilka tych szans, w których próbowałem swoich sił w ucieczkach. Udało się to podczas Bastille Day, czyli święta Francuzów, i to było dla mnie niesamowite przeżycie. I mam nadzieję, że w tym roku będzie mi dane znowu łączyć się w walkę na którymś z etapów. Trzymamy kciuki za Kwiatka. To jeszcze motoryzacja, oczywiście rajd polski, który jest także rundą Mistrzostw Świata. Trwa 6. odcinek specjalny dnia. Po 5 na prowadzeniu Finn Kaller Vampera, najwyżej z Polaków Kajetan Kajetanowicz, na 10. miejscu jest wiceliderem w klasyfikacji WRC 2. O 17:05 w radiowej trójce Studio Euro, na które już teraz serdecznie zapraszam. Będziemy. Natomiast bardzo mi się podoba zdanie Hurkacz sprawdzi formę, czyli wiemy już, kto rządzi na korcie. Swoją też. Przy okazji. O, jeśli chodzi o pogodę, to kusi mnie bardzo, żeby przeczytać wersję prognozy pogody przygotowaną przez szanowną panią wydawcę Ewę Lipowicz. Uwaga, próbuję, a Ewa sprawdza, czy szefowie dzwonią, czy jeszcze nie. Uwaga. No i doczekaliśmy się. Lato. Gorąco i burze. Wszyscy dostali już alerty RCB. Mam nadzieję. Bo burze wystąpią w całym kraju. Opady deszczu mogą być bardzo nawalne, powodując zalania i lokalne podtopienie. Ostrzeżenie drugiego stopnia przed burzami i upałami. Więc musimy to jakoś przetrwać. Szczególnie, że poza piątkiem, sobota, niedziela będą takie same. Będzie bardzo upalnie, do nawet 32 stopni, a lokalnie 33. Wiatr normalnie słaby, choć chciałoby się, żeby był mocniejszy. Natomiast w czasie burz, to już sprawdzamy kolejne miesiące, kolejne tygodnie, może być bardzo porywiste. Ogłoszenie społeczne. Kampania społeczna Polskiego Radia i 17 rozgłośni regionalnych Polskiego Radia.

ogóle w programie trzecim Polskiego Radia. Nie wiem, czy tak drzewiej bywało i tu za chwilę mogę zapytać kolegę za oceanem, ale człowiek prosi w ciągu dnia o pewną piosenkę i nagle patrzy, a ona leci sobie w radiu. To jest bardzo miły moment. Dzień dobry, panie Marku. Marek Wałkowski. Dzień dobry, witam. Waszyngton. Nie dla wszystkich dobry. No właśnie, co najmniej. Kwadrans po godzinie 16, tu w Warszawie, za oceanem trochę inaczej, natomiast szczerze mówiąc, sztab Bidena nie patrzy na zegarki, bo wszystkie spłonęły i zastanawiają się, co teraz zrobić. I chciałbym, żebyśmy za chwilę oczywiście z Markiem porozmawiali sobie o tej pierwszej telewizyjnej debacie między prezydentem Bidenem i byłym prezydentem Donaldem Trumpem, konkurentami w nowym wyścigu. Natomiast jeden cytat od nich teraz. World War One cemetery he refused to go to. He was standing with his four-star general, and he told me, he said, I don't want to go in there because they're a bunch of losers and suckers. My son was not a loser, was not a sucker. You're the sucker. You're the loser. President Trump? First of all, that was a made-up quote, suckers and losers. They made it up. It was in a third-rate magazine that's failing, like many of these magazines. He made that up. He put it in commercials. We've notified him. We had 19 people that said I didn't say it. Niezłe słowa. Suckers, losers. Tak wyglądała ta debata. Panowie dużo do siebie mówili, choć kiedy mówił jeden, drugi miał wyłączony mikrofon. To nie było miłe ani dobre. Co, Marku? No, to było akurat pomocne dla Trumpa, dlatego że podczas debaty 4 lata temu, nie wiem, czy to pamiętasz, policzono, że Trump przerywał Bidenowi ponad 80 razy, co bardzo nie podobało się wyborcom i widzom i sprawiło, że to był jeden z powodów, dla których Biden wygrał tamtą debatę. Także to akurat pomagało Trumpowi, ale generalnie było widać, że Trump jest dużo spokojniejszy, dużo bardziej wyważony niż ten, którego jeszcze pamiętają Amerykanie sprzed 4 lat. Więc Trump swój cel, jeden ze swoich celów, czyli pokazanie, że jest takim spokojnym, umiarkowanym, w miarę spokojnym, oczywiście do pewnych granic, politykiem. Myślę, że to właśnie podczas wczorajszej debaty pokazał i w tym sensie zrealizował jeden z celów swojego sztabu. Jak powiedziałeś, wyważony Trump, aż sobie zanotowałem to, że to rzeczywiście może się zdarzyć i jak się porówna obu panów w tej debacie, to rzeczywiście wygląda na to, że nie tylko, wszyscy wskazują na Trumpa, jeśli chodzi o zwycięzcę. Tak, nawet najbliżsi zwolennicy, najzagorzalsi zwolennicy Joe Bidena nie twierdzą, że wygrał tę debatę albo że był remis. Potwierdzają to, że wypadł słabo. To, co Biden chciał i musiał osiągnąć podczas tej debaty, w sytuacji, w której 3/4 Amerykanów ma wątpliwości, czy miało wątpliwości, czy nie jest już za stary na to, żeby przewodzić światowemu mocarstwu przez kolejne 4 lata. To była okazja dla Bidena, żeby podważyć tę narrację swoich przeciwników, żeby utwierdzić Amerykanów w przekonaniu, że ma energię, ma siłę, jest zdecydowanym przywódcą, ma jasność umysłu, no ale niestety wymiany zdań i takiego zawahania, urywane wątki, niestety potwierdziły te obawy Amerykanów, że może nie wytrzymać, może nie być za dobrym liderem Stanów Zjednoczonych przez kolejne 4 lata. Posłuchajmy może jednego z fragmentów tej debaty, który jest jakby esencją tego problemu, jaki stworzył się po tej debacie dla Joe Bidena. We'd be able to wipe out his debt. We'd be able to do child care, elder care, making sure that we continue to strengthen our health care system, making sure that we're able to make every single solitary person eligible for what I've been able to do with the dealing with everything we have to do with. Look, if we finally beat Medicare. Auć. No, to było bardzo bolesne, a w telewizji, w sytuacji właśnie przy tej formule, kiedy nie można było przerywać, to, że Trumpu wtedy nie przerwał, jeszcze bardziej jakby dobiło Bidena, bo te chwile zawahania, to próba powiedzenia czegoś, która się jednak nie powiodła. No to było niestety bardzo złe wizerunkowo. No i nic dziwnego, że po tej debacie pojawiło się wiele głosów, także w Partii Demokratycznej, a może przede wszystkim w Partii Demokratycznej, że Biden powinien się wycofać i że powinien ktoś inny wystartować w tych wyborach. A to w ogóle jest możliwe, bo wiemy, że oficjalnej nominacji jeszcze nie ma. Przyjdzie na to czas w wakacje. No i co się tam dzieje poza tym, że wszystko płonie? No zacznijmy od tego, że sztab Bidena odrzuca takie sugestie i mówi, że absolutnie nie, że to była rzeczywiście słabszy występ, słaby wieczór dla Bidena, ale to, co zrobił przez ostatnie 3,5 roku, jego osiągnięcia i to, jaka jest alternatywa w tych wyborach, czyli Trump sprawia, że Biden powinien być kandydatem na prezydenta i że absolutnie nie zamierza się wycofywać. Jest to możliwe właśnie dlatego, że nie jest jeszcze oficjalnym kandydatem na prezydenta Partii Demokratycznej. Decyzję formalnie podejmuje konwencja partyjna. Tak jak w przypadku Trumpa to będzie za 3 tygodnie w Milwaukee, tak w przypadku demokratów dopiero 20 sierpnia formalnie Partia Demokratyczna wystawi kandydata w wyborach prezydenckich. W związku z tym czas jeszcze jest. Natomiast no, pytanie, czy nie jest to już za późno ze względów politycznych. Kto miałby go zastąpić? Czy Kamala Harris, która również nie jest zbyt popularna, czy Gavin Newsom, gubernator Kalifornii, który jest gwiazdą Partii Demokratycznej, no ale jednak jego nominacja sprawiłaby, że wyborcy afroamerykańscy, którzy są filarem Partii Demokratycznej, mogliby się poczuć rozczarowani tym, że Kamala Harris nie dostała tej nominacji. W związku z tym mielibyśmy zamieszanie w Partii Demokratycznej, co też nie jest dobrym rozwiązaniem na 4 miesiące przed wyborami prezydenckimi. No i co wy tam poczniecie w takim razie, panie Marku, przez najbliższy miesiąc? Nie wiemy. To jest właśnie piękno polityki, piękno także amerykańskiej polityki. Pamiętajmy też o jednej rzeczy. Ja to, kiedy dyskutuję ze znajomymi, bo ta debata, no wszyscy w Ameryce dzisiaj o występie Bidena, o tej debacie rozmawiają. Ja przypominam wydarzenie sprzed 4 lat, czyli te słynne taśmy Donalda Trumpa, które zostały ujawnione na kilka tygodni przed wyborami, kiedy wszyscy mówili, kiedy on się wypowiadał na temat kobiet, tego jak zachowuje się wobec kobiet, kiedy wszyscy mówili, że to już jest koniec Trumpa, to już jest koniec jego kampanii, to już na pewno teraz przegra. Okazało się, że nie. W tym przypadku również mamy 4 miesiące. 4 miesiące w polityce to jest wieczność. Być może dlatego właśnie sztab Bidena wybrał czerwiec na termin debaty. Dużo wcześniej niż wybory prezydenckie, dużo, dużo wcześniej niż debaty w przeszłości, żeby jeszcze można było jakoś zatrzeć to wrażenie. W polityce rzeczy dzieją się bardzo szybko i za 2 tygodnie możemy mieć inną zupełnie sytuację, możemy mieć inne newsy, Ameryka może zupełnie co innego, o czym innym debatować. Także no zobaczymy. To jest znak zapytania i myślę, że najbliższe tygodnie pokażą, czy rzeczywiście uda się zepchnąć, bo to widać wyraźnie, że duża część elit Partii Demokratycznej chciałaby zepchnąć na margines Bidena, ale tak naprawdę jest tylko jedna osoba w tej chwili, która mogłaby do tego przekonać, czyli Jill Biden, żona prezydenta Stanów Zjednoczonych, amerykańska pierwsza dama. Bardzo, bardzo dziękujemy, panie Marku. Jesteśmy umówieni w takim razie na podglądanie. Jak to mówią za oceanem, only time will tell. 23 po 4 po południu. Dziękujemy, Marku. Dziękuję, do usłyszenia. Gramy ładnie, a państwo mogą oczywiście zadzwonić. Także zza oceanu 22 i 7 trójek. Wtedy lato trwało całe lata. Trener nie wystawiał mnie na atak. Na trybunie pustej widzę tylko brata. Wszystkie osiedlowe okna stały w kratach. Lato trwało całe lata. Stałem na pomoście, bo się bałem skakać. Mama na recepcji, no bo mieli wakat. W osiedlowym znajdujemy każdy rabat. Szkolne dyskoteki, znowu bez opieki. Ona miała biegi, zielone bojówki. Podrabiany lewis, gdy się kończył refren, to krzyczała przewiń. Mylę kroki w makarenie, co za debil. Dziewczyny od chłopców, wyższe o pół głowy i rokes żelowy. Proszę ją do tańca, bo się zaczął wolny. Szepcze do mnie: mam chłopaka, co chodzi do innej szkoły. Lato trwało całe lata, teraz koło 3 tygodni. Lato dotyka inflacja, podatek od dorosłości. Lato trwało całe lata, lato trwało całe lata. Nagle mija w jeden wieczór, nagle mija w jeden wieczór. Lato dotyka inflacja, chyba. Młodość w rytmie SMS-ów. La, la, la, la. Młodość w rytmie SMS-ów. Trwało lato, przyszła jesień.

wakacje nadchodzą wielkimi krokami, a w Toyocie rusza sezonowa wyprzedaż. To może być najlepszy moment na zakup samochodu, ponieważ jak donoszą media, już wkrótce wejdą w życie nowe, bardziej restrykcyjne limity emisji CO2 w ramach normy CAFE. Przez to część aut może zupełnie zniknąć z rynku lub zdrożeć. Póki co ciesz się wakacjami i wybierz się do salonów Toyoty, bo teraz nie dość, że jest tam pełna dostępność modeli, to jeszcze czeka na nas doskonała oferta i korzyści nawet do 38 700 zł. Zapraszamy do salonów. Żegnamy reklamy. I już? Boże, jak ten czas pędzi. 22 i 7 trójek, słuchacze mogą zadzwonić, słuchacze mogą pomówić na antenie, słuchacze mogą pomówić na antenie, co nie oznacza, że mamy się tu pomawiać nawzajem, ale każdy temat przyjmę. Polecamy się, a teraz najważniejsze informacje w serwisie Anna Kowalik-Brancati. Ze szpitala wyszli ranni w wypadku polskiego autokaru w Niemczech. W nocy na autostradzie A24 między Berlinem a Hamburgiem autobus zjechał z pasa i uderzył w barierkę rozdzielającą jezdnię. 16 osób zostało poszkodowanych, 6 z nich trafiło do szpitala. Podróżni mają głównie obrażenia twarzy. W przyszłym tygodniu Komisja Europejska zatwierdzi zmiany w polskim KPO. Ustaliła to nieoficjalnie brukselska korespondentka Polskiego Radia. Nastąpi to zapewne w poniedziałek, choć decyzja może być ogłoszona później. Natomiast ostateczne zatwierdzenie korekt przez unijne kraje odbędzie się 16 lipca. Decyzja premiera Mateusza Morawieckiego w sprawie przygotowania wyborów korespondencyjnych rażąco naruszyła prawo. Jest prawomocny wyrok w tej sprawie. Najwyższy Sąd Administracyjny oddalił skargi ówczesnego szefa rządu i Poczty Polskiej. Zdaniem opozycji orzeczenie NSA otwiera drogę do rozliczenia Mateusza Morawieckiego. Prokuratura ma już dokumenty potrzebne, by sprawdzić, czy wszystkie procedury przeciwpożarowe w centrum handlowym Marybirska 44 zostały dotrzymane. Do samej hali wejdą dopiero w lipcu. Prawdopodobnie będzie to 24 lipca, mówi Anna Adamiak z Prokuratury Krajowej. Jesteśmy warunkowani terminem uprawomocnienia się decyzji o rozbiórce i w ramach prowadzonej rozbiórki równocześnie będą prowadzone oględziny. W sprawie pożaru hali przesłuchano ponad 200 osób. Na pełny serwis Trójki zapraszam o 17:00. Zleci szybciutko. Swoją drogą nie sprawdzałem, jak tam dolar się ma po debacie, ale rynki finansowe chyba już zaczynają wkładać w wyceny prezydentury Donalda Trumpa, chociaż do listopada nie wiemy nic. Sylwia Zadrożna, najważniejsze informacje finansowe. Zapraszam. Do dalszych prac w Sejmowej Komisji Gospodarki został skierowany projekt ustawy dopuszczającej dwie niedziele handlowe w miesiącu. Projekt złożyli pod koniec marca posłowie Polski 2050. Przewiduje on handel w pierwszą i trzecią niedzielę miesiąca. Za pracę w niedzielę przysługiwałoby podwójne wynagrodzenie, a pracodawca miałby obowiązek wyznaczyć pracownikowi dzień wolny 6 dni przed albo 6 dni po pracy w niedzielę. Zdaniem ekspertów paliwa będą w lipcu drożeć. Tańsze tankowanie umożliwią jednak wakacyjne promocje na stacjach takich sieci jak Orlen, BP, Shell czy Circle K. A ceny towarów i usług wzrosły w czerwcu o 0,1% w skali miesiąca, przede wszystkim za sprawą mocnego jak na czerwiec wzrostu cen żywności i napojów bezalkoholowych przy spadku cen paliw. Dane GUS-u były pewną niespodzianką, mówi Mariusz Zielonka z Konfederacji Lewiatan. Czerwiec przynosi kolejny miesiąc zaskoczenia, jeśli chodzi o wzrost cen. Te w czerwcu wzrosły o 2,6%. Jest to lekko powyżej konsensusu, ale ogólnym zaskoczeniem jest to, że inflacja nadal utrzymuje się w celu inflacyjnym NBP. Czerwcowy odczyt jest jednak ostatnim w tym roku, w którym inflacja utrzymała się w celu NBP. Już częściowe odmrożenie cen energii w lipcu, czyli od poniedziałku, zwiększy inflację o mniej więcej 1,5 punktu procentowego. Połowa rowerów i hulajnóg dla dzieci skontrolowanych przez UOKiK miała braki w oznakowaniu. Najczęściej nie było właściwej instrukcji, danych producenta albo importera i ostrzeżeń, poinformował dziś Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. No a ten wspomniany przez Ciebie dolar trzyma się stabilnie. Dzisiaj kosztuje 4 zł 2 grosze, euro 4,30. Dziękuję. Patrzyłem dzisiaj na inny wykres. Komentarz przy tym wykresie mówił ups. To ci, którzy obstawiali wygraną Donalda Trumpa lub ci, którzy obstawiali wygraną Joe Bidena. Rozjechały się trochę oczekiwania. Co do pogody, uwaga na burze. Wiem, że staje się to powoli nudne, ale pogoda nam się tak dynamicznie zmieniła, że burze właściwie stają się standardem. Będzie upalnie do 32-33 stopni, czasami nawet. Wiatr teraz właściwie go nie ma, ale jak przyjdą burze, to zerwie się dosyć mocny. Proszę o ostrzeżenia RCB brać do serca. Nie kasować tych SMS-ów, posprawdzać, czy na balkonach nie ma czegoś, co mogłoby zaszkodzić i wam, albo komuś, kto będzie przechodził obok. I przygotujmy się na burzowy piątek, sobotę i niedzielę. Dzień dobry, szanowni słuchacze. Czy wy słyszeliście, że można zadzwonić do radia normalnie? 022 i 7 trójek. Mamy bardzo miłego pana, który chciał zaśpiewać dla was specjalnie dla programu Trzeciego Polskiego Radia. How many times did I tell you I'm no good at being alone? Yeah, it's taking a toll on me, trying my best to keep from tearing the skin off my bones. Don't you know? Feel like a bad habit. Bad habits hard to break when I'm with you. Yeah, I know I can do it on my own, but I want that real full moon, black magic, and it takes two. Problematic. Problem is when I'm with you, I'm an addict, and I need some relief. My skin and your teeth can't see the forest through the trees. Got me down on my knees, darling. Teddy Swims. Lubię takie informacje od mojego zespołu. Krzysztof z Krakowa na obwodnicy Trójmiasta dzwoni do ciebie. Halo, halo, panie Krzysztofie. Witam serdecznie, panie kolego. Co dobrego? Ja tylko tak krótko informacyjnie, bo pewnie niewiele osób wie, że jutro startuje największy na świecie samochodowy rajd charytatywny z Śląska Wschodowa, czyli z Łombol. Jest to rajd, który startują tylko i wyłącznie samochody komunistycznej myśli technicznej z metą w Norwegii w tym roku. Niestety ja w tym roku to puścić. Ale zwykle byłeś rajdzie pierwszy na mecie, rozumiem, słuchaczu. A nie, bo pani kolego, to jest rajd, nie wyścig. I rajd polega na tym, że masz dojechać, a nie jest, jest żaden czas. To jest rajd, to nie jest wyścig. Dla ciebie jest zadanie, żeby tylko dojechać do tej Norwegii, zaznaczam samochodem komunistycznej, no, myśli technicznej. Dlatego ja słowo akurat tylko dojechać brzmi nieźle. Tak, ja mam Poloneza karawana pogrzebowego, także on mi służy do takich jazdy wygodny do spania od razu w okazji. Jest fajny, no i fajny. Ale tak to właśnie takie auto startuje. Znaczy wygodny karawan. Tak, bardzo wygodny, bo śpisz zabitym snem, nogami do tyłu, nigdy nogami do przodu. Krzysztofie, szanowny, dziękuję, do usłyszenia. Z obwodnicy Krakowa z kolei Urszula dzwoni. Dzień dobry, słuchaczko. No dzień dobry, panie redaktorze Kuźniarze, tak no się panu nudzi, więc stwierdziłam, zadzwonię. I bardzo dziękuję, mam dowód na to, że jednak chcą zadzwonić. Oczywiście, że tak. Chciałam pozdrowić wszystkich, którzy stoją na obwodnicy Krakowa. Obwodnica Krakowa stoi w dwóch kierunkach, czyli zarówno tych, którzy chcą się pewnie udać do Zakopanego, jak i tych, którzy chcą przeskoczyć na Śląsk i dalej. Wszystko stoi. Czy ja mogę jakoś pomóc? Proszę dobrze grać i dobrze do nas mówić. Dobra, to ja postaram się tak, zagrać lepiej niż planowałem, a mówić lepiej niż się przygotowałem. Obiecuję, dziękuję. Pozdrawiam. Uważajcie na siebie. Dziękuję, dziękuję. Co do wakacji, no to jak słychać od Ewy z obwodnicy Krakowa, wszystko tam stoi w każdym kierunku, więc musicie zapiąć pasy, uzbroić się w cierpliwość i podkręcić pewnie trochę klimatyzację, patrząc po pogodzie. Natomiast generalnie, nie chcę was denerwować, ale wyszło nam z badań, GUS-owskiego badania nawet, że co trzeci Polak wakacje spędzi w domu, bo nie stać go po prostu na to, żeby wyjechał. Jeżeli już planujemy wyjazdy, to nie żadne dwa tygodnie, ale 3-4 dni może. Jacek Frenzel. Z badań Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że w ubiegłym roku Polacy nieco chętniej wybierali się na wakacje niż rok wcześniej. To zaledwie o 7% więcej rok do roku. Jak będzie w roku 2024? O tym oficjalnie GUS poinformuje dopiero jesienią. Nasze dane wskazują na to, że coraz więcej osób wyjeżdża. Angelika Koprowicz, GUS oddział Rzeszów. Analizując grupę wiekową Polaków 15 lat i więcej, to przynajmniej raz wyjechało na wakacje czy wypoczynek aż 70% Polaków. Ponad 24 miliony podróży były to podróże krajowe, natomiast 8 milionów razy wyjeżdżaliśmy za granicę. Tak było w ubiegłym roku, a teraz? Aż 27% ankietowanych odpowiedziało, że wybiera się do jednego z europejskich krajów. Grzegorz Demczyszak, Rankomat.pl. Dominujące kraje to Włochy na pierwszym miejscu, około 20% z tych 27 zadeklarowało, że tam się właśnie wybierze i nieco mniej Chorwacja, Grecja, Hiszpania, czyli nadmorskie ciepłe kurorty. Są jednak tacy, którzy zostaną w domu. 33% Polaków zadeklarowało, że w ogóle nie wyjedzie w tym roku na wakacje. I jest to największa grupa respondentów, która wzięła udział w naszym badaniu. Planuje pan wakacje w tym roku? Nie. Mamy dwójkę małych dzieci, po prostu jakby nie mamy czasu trochę takiego typowo wakacyjnego, więc urlop z dziećmi, taki do rodziców wyjazd, żeby trochę odpocząć i tak. Czy pani wybiera się w tym roku na wakacje? Już byłam właściwie. Niestety tylko długi weekend w Łebie. Jak pani patrzy na ceny, to... Jest dość drogo. Zdarza się, że zagraniczne podróże są znacznie tańsze i bardziej się opłaca dalej lecieć, jakby więcej wydać pieniędzy na samą podróż, żeby taniej po prostu spędzić tam czas. Przeciętne wydatki na taką podróż krajową trwającą krócej, czyli od 2 do 4 dni, wyniosły w ubiegłym roku około 500 zł, natomiast powyżej 5 dni przeciętnie na osobę przeznaczaliśmy 1400 zł. A ile pieniędzy chcą przeznaczyć na wakacje Polacy w obecnym sezonie? Prawie 50% badanych stwierdziła, że na wakacje nie chce przeznaczyć więcej niż 3000 zł. A tak naprawdę niezależnie, czy wybierzemy kierunek europejski, czy wybierzemy kierunek w Polsce, 3000 zł za 2 tygodnie wakacji to może nie starczyć. Polskie wakacje to są drogie wakacje? Warszawskie są zdecydowanie droższe niż na przykład ubiegłoroczne łódzkie. Jaki budżet trzeba zaplanować, żeby wyjechać na polskie wakacje? To zależy. Jeżeli decydujemy się na posiłki w domu, troszeczkę się przygotujemy, to jest to budżet mniejszy, ale jeżeli mamy zamiar stołować się tylko i wyłącznie na mieście, no to już budżet musi być naprawdę spory. Plan około 8000, zobaczymy co będzie dalej. Na ile osób? Na 3. Gałka lodu czy jagodzianka w Ustce to jest koszt 7 zł, a są to wyroby robione regionalnie na miejscu. Także myślę, że nie są to ceny jakoś bardzo wygórowane. Eliza Mordal, rzecznik Urzędu Miasta Ustka. Ustka oferuje bardzo zróżnicowaną ofertę gastronomiczną. Można korzystać ze stołówek przy szkołach, a można chodzić do restauracji. I tutaj oczywiście ta oferta cenowa jest zdecydowanie inna. Są też tak bardzo lubiane przez turystów smażalnie bezpośrednio przy porcie. I te ceny się między sobą różnią, natomiast ryba nie jest dzisiaj tania. Ale ta oferta cenowa jest różnorodna i naprawdę można z niej wybrać coś dla siebie. Dla średniaka jest to duży wydatek. Wśród respondentów, którzy zadeklarowali, że zostaną w naszym kraju na wakacje, dominuje przede wszystkim grupa, która pojedzie nad Bałtyk. Aż 33% z tych osób, które zostają w Polsce. Około 16% wybierze polskie góry. Nieco mniej zadeklarowało, że to będą Mazury lub inne miejsca, w których można się cieszyć lasem oraz jeziorem. Planujemy jechać do domku nad jezioro. Domek jest mojego męża siostry, więc to nie będzie nas kosztowało. A wyprawa, bo my tak jeździmy samochodem, to też przewidujemy tak, że będziemy spać w samochodzie. Mamy taki przystosowany do takich wypraw samochód. Tak oszczędnie? No tak, tak, tak. Ci z nas, którzy zostaną w Polsce, planują wakacje do 2000 na osobę. Ci, którzy planują wyjazdy zagraniczne, szczególnie kraje europejskie, zakładają, że wydadzą od 3 do 5000 zł na osobę. Dobrze, że nie mamy kamer w studiu. Krzyknąłem głośno. Widać było po minie, że człowiek zdziwiony, znaczy redaktor. 7 zł za jagodziankę w Ustce i jedziemy. W Warszawie 17, 19, 22. Świat oszalał, wiem. Szanowni słuchacze, pewnie, że można zadzwonić tak jak pani Mariola z Olsztyna. Olkusza, przepraszam. Halo, halo. Dzień dobry. Dzień dobry, pani Mariola. Jest mi bardzo miło, że mogłam się dzwonić do swojego ulubionego radia. I no, polecam się. Temat poruszany przez Państwa obecnie, czy niedziele pracujące w marketach, czy też nie, jest tematem, który jest już od iluś tam lat. Postanowiłam zadzwonić ze względu na to, że ja pracowałam i w handlu, i teraz pracuję w tak zwanej turystyce. Więc proszę zwrócić uwagę na jedną rzecz. Osoby, które pracują w restauracjach, w turystyce, w hotelach, one są zwłaszcza do dyspozycji w weekendy, bo wtedy mamy cały zawał pracy. Są służby typu szpitale, straż pożarna, policja i tak dalej. Też pracują ludzie w weekendy. Są na przykład firmy, gdzie nie wykasza się produkcji i tak dalej, też pracują ludzie w weekendy. Chyba problem do rozwiązania powinien polegać na tym, że nie powinno być takiej sytuacji, że jeśli ktoś pracuje w sobotę, w niedzielę, to on dostaje tylko za to dzień wolny. Tylko powinien dostać odpowiednie wynagrodzenie plus dzień wolny. Zgadzam się. Zdecydowanie. Właśnie. Wydaje mi się nawet, że to jest dodatkowy dzień, to jest weekend i generalnie tak też na rynku to jest wyceniane bardziej. Tak, ja na temat teraz pracuję czwartki, piątki, soboty, niedzielę, poniedziałki, wtorki mam wolne. I to jest za to samo wynagrodzenie, gdzie pracowałabym od poniedziałku do piątku. Więc coś tu jest nie halo. I to nie jest handel. Bardzo dziękuję za ten komentarz. Halo, możecie zadzwonić, słuchacze 2027 trójek. Wakacje to jest taki czas, że czasami nie ma o czym gadać, ale świat teraz wygląda tak, że właściwie tematów trudno czasami nadążyć za nimi. Natomiast zdarzają się takie, które jak człowiek przeczyta, myśli sobie, świat zwariował, świat oszalał, albo jakie to genialne. Tak było dzisiaj na kolegium w programie trzecim, kiedy usłyszeliśmy, że uwaga, zespół badaczy wyjątkowo nie z Wielkiej Brytanii ani z USA, ale z Japonii pracuje nad lekiem, który umożliwia odrastanie zębów. Ze mną w studiu redaktor Józef Niewiarowski. Dzień dobry, panie Józefie. Dzień dobry. Czy to oznacza, że zero implantów po prostu odrosną? To oznacza, że żyjemy w świecie science fiction. Co najmniej. To oznacza, że będziemy mogli wszczepiać coś takiego jak zawiązki, ja sobie specjalnie to zapisałem, zawiązki zęba w kość szczęki, a potem dożylnie imputować lek, który miałby te zawiązki pobudzać do wzrostu. No i właściwie takie można powiedzieć, że jeżeli ktoś jest bardzo bogaty i będzie go na to stać, to dzisiaj chodzi w mleczakach. Czyli sobie wyhoduje zęby, jak roślinę prawie, że. Natomiast poza tym, że Józef wpadł z tą wiadomością tutaj do studia, no to jeszcze popytał na mieście, jak to wygląda. Już lata temu na planie za chwilę dalszy ciąg programu Polacy dowiedzieli się, co dzieje się z zębami, gdy się ich nie myje. Jeśli pan weźmie kaszle i widzi pan, że wypadł ząb, to znaczy, że już tam nastąpił jakiś proces i nie ma sensu właściwie wtykanie z powrotem, bo on nie będzie się trzymał. Czyli... Ale powiedzmy, że idziemy w tym kierunku, żeby pozbawić się zębów. Choć dziś treść tej wypowiedzi może być zdezaktualizowana. Japońscy naukowcy twierdzą, że za 7 lat wszyscy będziemy mogli wyhodować sobie nowe, zdrowe uzębienie. Nasze zęby rozwijają się z zawiązków zęba. Dr Andrzej Szwarczyński, prezydent Polskiego Stowarzyszenia Implantologicznego. Z komórek macierzystych człowieka, pobranych od człowieka, danego człowieka, musiał zostać wyhodowany laboratoryjnie, następnie wszczepiony do kości danego pacjenta, i czynnik podawany dożylnie spowodowałby, że na przykład u starszej osoby 50-60 lat działałby w ten sposób, że ten zawiązek by się rozwinął w normalny, pełnowymiarowy ząb i on by się wyrżnął w tym miejscu, gdzie został wprowadzony. Na te rewelacje trzeba jednak patrzeć z przymrużeniem oka. Choć wdrożenie tej technologii mogłoby doprowadzić do tąpnięcia na rynku pasty i nici dentystycznej i spowodować hossę na rynku silikonowych gryzaków, nie wiadomo, czy rozpoczynające się właśnie próby na ludziach zakończą się powodzeniem oraz nie wiadomo, ile finalnie będzie kosztować taki świeżo wyhodowany ząb. Zawsze trzeba dbać o higienę. Ja to często pacjentom przyrównuję do drugiego samochodu. Mówię, załóżmy, wydał pan 50 tysięcy na leczenie, no to jest tak, jakby kupił pan samochód porządny. Coraz więcej Polaków już niedługo będzie potrzebować implantów lub zębów z hodowli. Był taki okres, że pacjenci przychodzili się jednak kontrolować. Była to bardzo duża grupa ludzi, którzy nie czekali na wystąpienie jakichkolwiek objawów wcześniejszych. Doktor Paweł Barucha, wiceprezes Naczelnej Rady Lekarskiej. W tej chwili niestety znowu zaczyna się pojawiać taki problem, że czekamy na pierwsze objawy i wtedy idziemy do dentysty. Kiedy ostatnio był pan u dentysty na NFZ? Panie, ja u dentysty to byłem rok temu. Udało się panu? Prywatnie. Dwa lata temu jeszcze robiłam wszystko prywatnie, bo miałam problem, żeby się dostać, więc chodziłam prywatnie. A jeżeli chodzi o cenniki w tych prywatnych gabinetach, to są pieniądze, które są odczuwalne? Nie, no tak. Jak ja robiłam, to teraz jest o 50% drożej. Za plombę płaciłam 270, to teraz jest około 400-350. Za jedną plombę. A już usuwanie, korona, to już no pewnie... tak, tak, tak. To wszystko jest dużo drożej. Lekarze coraz rzadziej podłączają się pod Narodowy Fundusz Zdrowia, a ceny w prywatnych gabinetach idą w górę. Być może szukamy oszczędności w tak zwanych miejscach, gdzie wydaje nam się, że to nie będzie miało większego wpływu na nasze zdrowie bądź życie, natomiast jest to błędne założenie, bo stomatologia nie zajmuje się uśmiechem jako takim. Zdrowa jama usta to również jest zdrowy cały organizm. To ma mnóstwo powiązań z sercem, kłębuszki nerkowe, siatkówka oka. To są organy, które są ściśle związane z tym, co mamy jamy ustne. Jeżeli o to nie będziemy dbali, no to niestety prędzej czy później no, spotka nas za to surowa kara i lepiej tego uniknąć. NFZ, dentysta. Był pan ostatnio może? Nie, bo zębów nie mam. Panie Janie, jak pan trafił na pana słuchacza? Bardzo dziękujemy. Nie wiem, czy słychać, że prowadzący się uśmiecha do słuchaczy. Uważajcie na siebie. Halo, 22,7 człowiek. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie prowadzącego i wszystkich słuchaczy. Wzajemnie. Słyszę, że w trasie. Tak, w drodze. Chciałem się odnieść do mojej przedmówczyni telefonicznej imienia, niestety nie pamiętam, która... Oczywiście zgadzam się, że usługi hotelarskie, gastronomiczne, handel to bardzo ciężki kawałek chleba. Pani natomiast wspomniała o służbach, między innymi służba zdrowia czy straż pożarna. Natomiast należałoby dodać, tak myślę, uzupełnić, że na przykład straż pożarna, tak, oczywiście pracuje w cyklu ciągłym 24/365, tak jak służba zdrowia. Strażacy mają 45 dni urlopu w roku. To niejako rekompensuje niedogodności związane z trybem pracy. Służba zdrowia natomiast, no wiem, nie jest to tajemnicą, ustawienie dyżurów zawsze przez kogoś jest wykonywane. To zależy od ludzi, którzy, myślę, panie redaktorze, się pan też ze mną zgodzi, którzy oczywiście ustawiają tryb pracy taki, jaki każdemu jest wygodny i jaki jest odpowiedni. No i to prawda, szczególnie jak czasami mówimy o specjalistach, których brakuje dookoła. No tak, niestety przypadek zdrowia nie jest niczyją winą poza, no nie chcę politykować, ale oczywiście rządzącymi. Natomiast chciałbym też jedną rzecz powiedzieć, bardzo ważną. Króciutko.